Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga programından herkese merhaba. Merhaba. Bugün konuğumuz telefonla birazdan bağlanacağız. Kendisine Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Şükrü Gürler. Şükrü hocamızla birlikte aynı zamanda kendisi Şanlıurfa il temsilcimiz. Tema Vakfı İl Temsilcisi. Şanlıurfa İl Temsilcimiz. Çok güzel bir proje gerçekleştirdiler. Onu konuşacağız birazdan. Ama önce hızlıca her hafta olduğu gibi. Gerçi bu hafta haberimiz yok. Güzel duyurularımız var. Duyurularla başlayalım. Hafta sonu İstanbul'dayız. Ne yapacağız acaba? Yapacak bir aktivite olsa diye düşünenler, düşünen dinleyicilerimiz için bir duyurumuz var. Daha yeşil bir dünyaya bu hafta sonu efendim pedal çeviriyoruz. Tema Vakfı İstanbul 1. Bölge Sorumluluğu'nun organizasyonunda gerçekleşen ve karbon salımına dikkat çekmek için düzenlediğimiz bisiklet turumuza 7'den 70'e herkesi davet ediyoruz. 24 Mayıs Pazar günü saat 11'de Anadolu yakasında Kartal Meydanı'nda başlayacak bisiklet turu ve saat 14'te Caddede Bostan'da sona ermesi planlanıyor. Ciddi bir mesafe ama Bisikletler Derneği'nin de desteğiyle gerçekleşen bu etkinlikte yüzlerce bisikletli olacak. Yüzlerce bisikletli gönlümüz orada bu etkinliğe destek veriyor olacak ve iklim değişikliğine dur demek için, daha az karbon salınımı için bisikletin akıllı, çevreci bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekmek için orada olacaklar. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimiz de pazar günü, 24 Mayıs pazar günü saat 11'de Kartal Meydanı'na, eğer katılamazlarsa da saat 14'te Caddebostan'da bitiş yerine bekliyoruz, davet ediyoruz. Evet, pazar günü için gayet güzel bir etkinlik. Bir diğer etkinliğimiz de maalesef yarın son günü aslında. 19 Mayıs gününde başladı. 19-21 Mayıs tarihleri arasında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bir etkinlik düzenliyor. Çocuklarla doğa etkinliği. Ataşehir'de Botanik Bahçesi. Burada çok çeşitli, her yaştan çocuklara, her yaş grubundan çocuklara yönelik etkinlikler var. Doğayı tanım yönelik, bitkileri tanıma, çevremizde ne tür canlılar yaşıyor, bunlarla ilgili gayet güzel, eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Dediğim gibi her yaştan çocuklara, herkese açık. Yarın da son gün, son günde olsa, yine bir günlük de olsa böyle bir etkinlikte yer almak isteyen herkesi, biz de İstanbul'daki herkesi Nezahat Gökyiğit, Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne bekliyoruz. Evet, iki İstanbul haberinden sonra İstanbul'dan Arhavi'ye uzanalım birazcık ve İstanbul'dan Arhavi'ye, Arhavi Doğa Koruma Platformu çağrısına kulak vermek, ses vermek isteyenlere bir duyurumuz daha var. HES salınımına karşı mücadele eden Arhaviler 23 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha alanlara çıkıyor ve yapılacak olan Arhavi mitingine bizleri desteğe çağırıyorlar. Arhavi mitingi için İstanbul'dan Cuma günü saat 18'de Kadıköy Nikah Dairesi'nden otobüs kaldırılacak. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz sesimizin ulaştığı her yerde bu mitinge, Arhavililerin bu çağrısına ses vermek isteyen herkesi bekliyoruz. Saat 18'de Cuma günü saat 18'de yani de Kadıköy Nikah Dairesi'nden servisle Arhavi'ye bu mitinge davet ediyor Arhavi Doğa Koruma Platformu dinleyicilerimiz. Son etkinliğimizde Manisa'ya geçiyoruz. Manisa'nın Soma ilçesindeki Yırca Köyü. Yırca Köyü'nü 2014 yılında maalesef zeytin katliamıyla hatırlıyoruz. Hatırlarsınız 6000'den fazla zeytin ağacı bir termik santral yapılması amacıyla kesilmişti. Gerçekten bir katliam yaşanmıştı. Ama hem Yırca köylüleri hem tüm Türkiye'deki vatandaşların verdiği desteklerle ve aynı zamanda bir yandan da devam edilen hukuki mücadele sonucunda başarıya ulaşıldı. Termik santral yapılması şu an için engellenmiş oldu. Bu hafta sonunda yani 23-24 Mayıs tarihlerinde de Yırca'da bir şenlik var. Zeytin Şenliği var. 2 günlük çok güzel bir program. Cumartesi günü forum, belgesel, gösterim ve konser var. Pazar günü de dikim zeytin fidanlarının dikim şenliğiyle ve kapanış alayıyla sona erecek bir 2 günlük dolu dolu program. Bunun içinde İstanbul'dan da yine gitmek isteyenler için ulaşım imkanları var. Taksim ve Kadıköy'den kalkışlar olacak. Bilgi almak isteyenler 0530 291 0124 numaralı telefondan İstem Akalp'ten ulaşarak bilgi alabilirler. Taksim ve Kadıköy'den otobüsler kalkacak. Duyurularımız bugünlük bu kadar. Şimdi konumuza geçebiliriz artık. Yarın 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü. Biyolojik çeşit sürdürülebilir yaşam diyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği devamlı diyoruz. Biyolojik çeşitlilik doğrudan ilgili. Dünyadaki türlerin çeşitliliği sürdürülebilir yaşam için esas olmazlardan bir tanesi. Biyolojik çeşitlilik demişken, Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik tehditleri, korunması demişken bizim ilk aklımıza gelenlerden biri de Harran Üniversitesi'nden, Veteriner Fakültesi'nden doçent doktor Şükrü Gürler hocamız oldu. Dediğimiz gibi aynı zamanda Şanlıurfa İl Temsilcimiz Tema Vakfı'nın. Şükrü Hoca'nın yer aldığı bir proje gerçekleştirdi. Harran Üniversitesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş ceylanların koruması yönelik bir proje. Şimdi birazdan hocamızla onu konuşacağız. Evet. Şükrü Hocam şu an hatta mı? Evet. Hocam merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz Şükrü Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Evet Esra bahsetti. Şanlıurfa'da ceylanların korunması için, ceylanların aslında yaşam mücadelesine destek olmak için çok güzel bir proje hayata geçti. Ve siz de bu projenin yürütücüsüydünüz yanılmıyorsam değil mi hocam? Evet. Aslında şuradan başlamak lazım belki de ceylanları anlatmaya. Sizinle daha önce başka bir sohbetimiz esnasında da dile getirmiştiniz. Bozkır'ı görmek başka bir şey. Biz hep hani doğa dediğimizde aklımıza hep yeşil ağaçlar, işte göl, nehir, deniz hep bunlar gelir. Ama aslında bozkır bambaşka bir doğa harikası. Ve bozkıra bakmakla görmek arasında büyük farklar vardır demiştiniz siz bir gün. Evet. Birazcık oradan başlayalım mı hocam? Bozkır görmek ne demektir? Ve siz bir gün bozkır gördünüz, ceylanları gördünüz. Ne oldu? Neler yaptınız? Oraya gelelim daha sonra. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten ben de aynı duygulara sahiptim. Hayatımda ilk kez Urfa'ya gelirken yaklaşık 11-12 yıl önce. Bütün insanlar da hemen hemen doğa deyince ya da çevre deyince biraz önce sizin de tanımladığınız gibi işte akan dereler, geniş ormanlar, yeşil alanlar akla geliyor. Ben de o duygulara sahiptim Urfa'ya geldiğimde ve hani bir çeşit eyvah çöle geldim duygusuna kapılmıştım ilk geldiğimde. Gerçekten de bozkır ekosistemine sahip bir ekosistem var Şanlıurfa'nın. Ve o zamanlar gerçekten bozkıra bakmayı bilmiyordum. Bunu biraz da bu proje bağlamında öğrendim. Sonra gerçekten öğrendim ki bozkır ekosistemi gerek bitki çeşitliliği gerek hayvan çeşitliliği bağlamında en zengin ekosistemlerden biri. Eğer bu ekosisteme bakmayı öğrenirseniz, bilirseniz, ayrıntılı bakabilirseniz doğanın size sunduğu büyük bir zenginlikle karşı karşıya kalırsınız ve hayret edersiniz. Ben de öğrendikten sonra bu duyguya kapıldım. Bozkır sanki biraz kapalı gibi, yani ilk bakışta hemen kendini ele vermiyor. Fakat biraz bilgilendiğinizde, biraz bozkır duyarlılığına sahip olduğunuzda çok büyük bir zenginlik taşıdığını görüyorsunuz. Böyle bir duyguyla ben de Urfa'daki macerama başladım. Daha sonra bu ceylan projesi bağlamında birlikte çalıştığım arkadaşlarla birlikte bozkır ekosistemini, daha doğrusu ekosistemin ne olduğunu da çok iyi kavramamıştım o tarihlerde. Baktıkça, gördükçe, öğrendikçe ne kadar zengin bir ekosistem olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Böyle diyeyim. Peki hocam, bozkırın bu gizli zenginliğini keşfetmeye ceylanlarla başladınız. Tam olarak bu proje neydi? Kimler tarafından gerçekleştirildi ve hangi tarihte başladı? Şimdi isterseniz şöyle bir giriş yapmayı ben tercih ediyorum eğer izin verir. Tabii ki estağfurullah, buyurun. Şanlıurfa'nın eğer yolunuz düşerse gerçekten girişinde dünyanın en eski şehrine hoş geldiniz ibaresi vardır ve bu bir boş övünme değildir. Yani hiç kuşkusuz eski tarihi metinlerde, kutsal metinlerde Urfa'ya dair çok sayıda atıf var. Fakat Urfa'nın bu unvanı hak ettiğini gösteren en sağlam buluntular aslında Göbekli Tepe'den kaynaklanıyor. Ve Göbekli Tepe ile ceylanların bir bağlantısı var. Onun için bu hikayeyle başlamak istedim. Biliyorsunuz günümüzden 11.500 yıl öncesine tarihlenmiş Göbekli Tepe. Ve yani insanlık macerasının, bütün insanlık macerasının en önemli dönüm noktalarından birine, yani Neolitik devrime, yani ilk kez yerleşik tarıma geçiş yapıldığı döneme denk geliyor. Ve daha önce de aslında Neolitik döneme ait buluntular gene Türkiye'de bulunmuştu, Çatalhöyük'te biliyorsunuz. Evet. Fakat Göbekli Tepe Çatalhöyük'ten yaklaşık 2000 yıl daha eski. Dolayısıyla insanlık tarihi ve uygarlık tarihi, yani neredeyse deyim yerindeyse ya da yani yeniden yazılmak durumunda kaldı Göbekli Tepe buluntusundan sonra. Fakat Göbekli Tepe'de sadece insan yapımı olan o taş yapıtlar yok. Aynı zamanda orada bulunan kemikler de tasnif edildi ilgili kazıyı yapan araştırmacılar tarafından. Ve ortaya çok çarpıcı bir tablo çıktı. Bulunan kemiklerin %50'den fazlası ceylanlara aitti. İkincisi, bugün artık ülkemizde ne yazık ki yaşamayan, hatta kimilerinin de nesli yok olan pek çok türe ait kemikler bulundu. İşte yaban eşeği gibi, işte kızıl geyik gibi. Ve bu bize şunu gösterdi. Ceylanlar evet buranın yerlisi, yani hiç yabancı değil bize. İkincisi, ceylanlar böyle olmalarına rağmen özellikle insan etkileri de tabii ki bağlı olarak habitatlarını, yaşam alanlarını hızla kaybettiler. Tarım alanları gelişti ve bu bir çeşit doğada nesilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu çalışma aslında benim de içerisinde olduğum çalışma, başlangıç tarihi ben ta 1957 yılına kadar götürmek istiyorum. Bunun nedeni şu: doğadaki nesli hızlı azalınca ilk koruma çalışması aslında 1957 yılında çıkarılan av yasağı. Yani ceylanlar yok oluyor, biz bunları koruyalım düşüncesi ilk kez 1957 yılında gündeme geliyor ve o tarihten itibaren ceylanların avlanması yasaklanıyor. Fakat bu yasağa rağmen tabii ceylan sayısı hızla azalıyor. Şimdi ceylanın bir de şöyle bir önemli özelliği var. Sadece bir biyolojik zenginlik değil, aynı zamanda kültürel bir öge. Biliyorsunuz türkülerimize konu olmuş, destanlarda geçmiş, bir ilçemize ismini vermiş bir canlı ceylan. Yani hem bölgemiz için hem Urfa'mız için çok önemli bayrak tür dediğimiz türlerden biri. Ve bu çalışma temel hedefi yeniden, aslında buna yerine koyma diyebiliriz. Yani eskiden sahip olduğumuz bir varlığı yeniden nasıl var kılabiliriz, varlığını sürdürebiliriz şeklinde bir düşünceydi. Bu düşünce de zaten önce korumayı içerir. Daha sonra elinizdeki hayvan sayısını arttırmanız gerekir. Sonra da bunları ait oldukları habitata yeniden bırakmanız şeklinde özetlenebilir bu çalışma. Bu bağlamda da ceylan popülasyonu, yeniden doğal bir ceylan popülasyonu oluşturmak için Urfa'da bir nüve popülasyon oluşturuldu ve bu popülasyon doğaya bırakıldı. Bizim çalışmamızın temel özeti böyle özetlenebilir. Peki hocam, başladığınızda ne kadar, kaç tane ceylan tespit etmiştiniz doğada? Daha sonra dediğim gibi proje hani kimler tarafından yürütüldü, ne gibi aşamalardan tabii geçti ve son noktada şu an geldiğimizde artık ceylanların nesli tehdit altında değil deme şansımız var mı? Teşekkür ederim. Şimdi tabii konuşurken unutuyorum bazı şeyleri. Oradan başlamak doğru olabilirdi. Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'deki sayı çok azalınca aslında ilk yapılan iş Ceylanpınar Üretme İstasyonu kuruldu. Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçemizde 1977 yılında kuruldu ve kurucu popülasyonu ilk kez 7-8 bireyden oluşuyordu. Daha sonra bu sayı biraz arttıktan sonra başka üretme istasyonlarına taşındı bu ceylanlar. Ve bu çalışmaların hemen hemen değil tamamı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Biz daha sonra devreye girdik. Yani 2004 yılında ilk kez bu projeye dahil olduk biz. Ve şöyle bir şey yaklaşımla buna başladık. Daha önce gene Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği halinde yaptığı bir proje vardı. Anadolu yaban koyunları ile ilgili. Benzer bir süreci biz burada ceylanlarla ilgili olarak yürütmek için Harran Üniversitesi ile bakanlık arasında bir protokol imzalandı. Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitemiz de dışarıdan destek verdi. Bu protokol çerçevesinde başladık biz çalışmaya. İlk hedefimiz şuydu, yani bunları yeniden doğaya kazandırmak istiyoruz. Fakat bunları doğaya bırakacağımız yeri tespit etmemiz gerekiyordu. Onun için yaklaşık 2 aylık bir etüt ve işte gözlem çalışması yaptık. Şanlıurfa'da en son doğal popülasyonun yaşadığını gözlemlediğimiz alan tercih edildi. Bunun nedeni şuydu, eğer en son doğal popülasyon bu bölgede yaşıyorsa bu şu demektir. Buranın koşulları, ceylanları barındırmak için uygundur, yeterlidir diye düşündük. Burası Şanlıurfa merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede Kızılkuyu köyü civarındaki bir kırsal alan idi. Daha sonra Urfa'da üretilen 75. yıl üretme istasyonunda üretilen ceylanlardan 86 bireylik bir grubu bu Kızılkuyu köyünde doğaya bırakma düşüncesi şekillendi. Bu ceylanlar, üretme istasyonunda üretilen ceylanlar yakalandı tek tek. Bunlardan 8 tanesine radyo vericili tasma takıldı. Bunda amaç da şuydu tabii ki, bu tip çalışmaları saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde yapamazsınız. Takip etmeniz lazım, izlemeniz lazım. Ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar, hayatlarını devam ettirebiliyorlar mı? İşte bu nasıl bir bölgede yaşamayı tercih ediyorlar şeklinde sorulara yanıt vermek için izlemeniz gerekiyor. Tabii ki bu izlemenin de hayvanlara rahatsızlık vermeden uzaktan uygun tekniklerle yapılması gerekiyor. Radyo vericili tasmalar doğada hayvanları takip edebilmenizi sağlayan araçlardan biri. Bu çalışmayı yaptıktan sonra tabii bir de olayın ikinci bir boyutu var. Nesli tehdit altındaki türler sayıları çok azaldığı için hızla genetik çeşitliliklerini kaybederler. Genetik çeşitliliği kaybetmek doğal koşullara adaptasyon yeteneğini, yani uyum yeteneğini azaltır. Aynı zamanda çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına da yol açar. Acaba bizim ceylanlarımızda da buna benzer bir süreç yaşanıyor mu ya da ne ölçüde yaşanıyor sorularına yanıt vermek için genetik analizler yapmak gerekiyordu. Ve biz bunun için de bir TÜBİTAK projesi yazdık. Ve bu TÜBİTAK projesinden sağladığımız desteklerle ceylanlarda ilk kez genetik çeşitliliği değerlendirecek bir laboratuvar çalışması yaptık. Ne buldunuz peki hocam? Yani genetik çeşitlilikte bir azalma var mı? Değişme var mıydı? Tabii ki bir genetik darboğazdan geçtiklerini gözledik. Fakat uyum süreçlerini çok önemli ölçüde aksatacak ölçüde bir erozyon söz konusu değildi. Bu sevindiriciydi. Daha sonraki takiplerde de hatta üretme istasyonunda ilk kurucu popülasyon 5 bireyden oluştuğu kaydediliyordu. Bizim genetik analizlerimiz bu popülasyona sonradan dışarıdan, bunlar ne yazık ki kamu çok sağlıklı kayıtlar tutamıyor, dışarıdan ceylan eklendiği sonucunu da gördük. Bu bizim için hayli sevindirici bir şeydi tabii ki. Çünkü dediğim gibi doğal koşullara dirençlerini artıran bir özellikti bu. Yani şöyle söyleyebilirim, bu çalışma sonucunda Türkiye'deki ceylanların genetik çeşitliliği benzer tehdit düzeyinde bulunan ülkemizde veya dışarıdaki pek çok türe göre oldukça yüksek bulundu ve bu bizim çalışmalarımıza umut verici bir gelişmeydi. Şükrü hocam, peki şeyi sormak istiyorum. Bir yandan bütün bu çalışmalar yapılırken koruma ve o bölgede yaşayan halkın da bunun farkında olması önemli bir süreç. Bu anlamda sosyal boyutuyla projenin bölgede yaşayan halka yönelik aşamaları var mıydı? Yani bilgilendirme, korumaya yönelik insanların bilgilendirilmesi ve bu çalışmaların farkına varması için herhangi bir süreç yaşadınız mı? Herhangi bir çalışma gerçekleştirdiniz mi? gayet tabii bu çok önemli. Yani hangi koruma çalışmasını yapıyor olursanız olun, bölge insanlarının desteğini sağlamazsanız çalışmalarınız akamete uğramak durumunda kalır. Bunu önlemek için hem proje bağlamında hem de gene bakanlığımızla ortak protokolümüz çerçevesinde çok yaygın bir bilgilendirme ve duyarlılık artışı sağlamaya dönük bir çalışma yaptık. Neydi bu çalışma? Öncelikle bölgedeki bütün ilköğretim okullarında tanıtım çalışmaları yaptık. Ne yaptığımızı anlattık. Çocuklar önce bu işe sahip çıksınlar. Tabii ki kutsal metinlerde de biliyorsunuz ceylanlara çeşitli atıflar yapılıyor. Ve duyarlılık artırmak için camilerimizde, cuma hutbelerinde buradaki yani Diyanet İşleri Başkanlığı'yla İl müftülüğüyle yaptığımız protokol ve sözleşme bağlamında cuma hutbeleri verdirdik. Bütün köy muhtarlarıyla gerek Şanlıurfa'da gerekse bölgede toplantılar yaptık. Bütün köylerden, o bölgede bulunan bütün köylerden en az bir kişiyi kamuda alan bekçisi olarak istihdam edildi. Tabii sözleşmeli olarak. Bütün çobanlarla görüşmeler yapıldı. Köydeki bütün insanlara ulaşmaya çalıştık, öyle söyleyelim. Bütün öğretmenlerimiz seferber edildi. Yani bölgede yeterli bir destek sağladık, bu konuda bir sorun yaşamadık. Yani böyle bir olayın sosyal boyutu tabii ki vardı ve bu çok önemliydi. Bizim işimizi çok kolaylaştırdı bu. Hatta çalışmalar yaparken bizim çocuklar diye hitap ettiler çoğu kez bize. Çünkü oluşturmaya çalıştığımız şey, o insanlar orada yaşamaya devam edecekti. Belki evet. Bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz ama sonuçta yaptığımız şeyin, çalışmanın ürünü o köylülere, o insanlara kalacaktı. Ve öyle de yoğun bir destek gördük, onu da söyleyebilirim. Ne kadar güzel. Peki hocam, bundan sonraki hedefler nedir? Bundan sonra bir planlanan, programlanan çalışmalar var mı? O konuda da bilgi almak isteriz sizden. Tabii bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Şöyle uzun vadede baktığımızda, aslında ben 1957 diye başlattım. Yani takdir edersiniz ki çok az proje bu kadar uzun solukludur ve bu kadar ısrarla takip edilir. Bundan benim kişisel olarak muradım ekoturizmle ekonomik bir gelir sağlanmasıdır. Şu anda bakanlığımızın uyguladığı bir av turizmi uygulaması var. Yani ben bunu çok doğru bulmuyorum, doğrusunu isterseniz. Yani tartışmak da istemiyorum, bunu açmak da istemiyorum. Fakat sonuçta yöre insanına bir ekonomik gelir de sağlamalı bu çalışma. Evet, bu bir biyolojik zenginlik. Biz bunu yeniden doğal yaşama kazandırdık. Fakat mümkünse eğer bu ekonomiye de dönmeli. Urfa'yı bilenler bilir. Urfa turizm açısından büyük potansiyel taşıyan bir şehir. Ve her geçen gün özellikle inanç turizmi bağlamında Urfa'ya olan ziyaretçi sayısı gittikçe artıyor. Fakat bu günübirlik turlar şeklinde oluyor daha çok. Eğer Urfa'nın sahip olduğu, yani başta ceylanlar, kelaynaklar gibi tarihi, kültürel yerlerini belirleyerek işte bir tur ya da ekoturizm kapsamında bir faaliyet yürütülebilirse, bu yapılan çalışmadan aynı zamanda ekonomik bir gelir de elde edilebilir. Bu bağlamda gene bu projeyi yürüten ekip, yani benim de içerisinde olduğum ekip, Urfa'da ceylan odaklı ekoturizm faaliyeti için bir hazırlık çalışması isimli bir proje hazırladık ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan sağladığımız destekle ceylan odaklı ekoturizmin yapılabilirliğine dair çalışmalar yaptık. Yani ceylanların olduğu alanda sadece ceylanlar yok. Yani çok sayıda tarihi ören yeri var. Yani kültürel kalıntılar var. Onların listesini çıkardık. Gene bu koruma, tabii ki bu ceylan bıraktığımız alan daha sonra yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edildi Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında. Bu bölgenin sahip olduğu ve ekoturizm bağlamında değer taşıyan kültürel, tarihi ve biyolojik varlıkların listesini çıkardık ve bir yani bir hazırlık çalışması idi bu. Ne var, nasıl değerlendirebiliriz şeklindeydi. Tabii şunu da söylemek istiyorum, bunu başta belki söylemeliydim. Bu tip çalışmalardan temel murat, temel hedef ya da doğada kendi kendine yetebilen bir popülasyon oluşturmaktır. Yani siz evet koruyacaksınız, uzaktan koruyacaksınız fakat bu hayvanların nüfusu belli bir istikrara kavuşmuş olacak. Yani şu an ceylanlar için bunu söylemek mümkün mü hocam? Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık toparlamak babında da soruyorum. Şu an bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor muyuz? Evet. Bu çok önemli. Yani bu projenin başarısının bence en önemli ölçütü buydu. Yani kendi kendine yetebilen bir popülasyon oluştu mu? Şu anda büyük bir güvenle evet böyle bir popülasyonun oluştuğunu, bunu nereden biliyoruz? Sayım çalışmaları yapıyoruz çünkü düzenli. Sayım çalışmalarında sürünün belli bir istikrara kavuştuğunu popülasyon büyüklüğü bağlamında söyleyebiliyoruz. Bu nedenle kendi kendine yetebilen bir popülasyon oluştu diyebiliriz. Şükrü hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür maalesef programımızın sonuna geldik ve bu güzel gelişmeyle yani son geldiğimiz noktada kendi kendine yeten bir ceylan popülasyonumuzun olduğunu herkese söyleyerek kapatalım ve dileyelim ki aynı zamanda bu ceylanların yaşam alanları da artık daha fazla tahrip edilmesin ki bu popülasyonlar artarak yaşamlarını devam edebilsinler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son bir şey daha söyleyebilirsem eğer. Hocam maalesef süremiz sona erdi. Son bir cümle alabiliriz. Son bir cümle. Herkesi Urfa'ya bekliyoruz. Ekoturizm, foto safari bağlamında memnuniyetle misafir ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere haftaya Yeşil Dalga programında. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.